देखो आध्यात्म उन्नति के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया बात है, हम लोगों ने प्राय मान रखा है कि हमारा संसार में रहता रहना तो स्वाभाविक है और परमात्मा की प्राप्ति करनी पड़ेगी, वो अस्वाभाविक है, वो एक नई बात है। बात ये नहीं है, बात वास्तव में ये है कि परमात्मा की प्राप्ति है वो स्वाभाविक है और संसार ये अस्वाभाविक है। उसकी प्राप्ति होने पर सदा से प्राप्ति हो जाती है, फिर कमी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती कमी? कि वास्तविक वो स्वाभाविक है। इस वास्ते कहा है स्वाभाविक सहज अवस्था, उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से, तीर्थ यात्रा धमाधमा। सहज अवस्था है वो स्वाभाविक है, स्वतः है, तो परमात्मा की प्राप्ति करनी नहीं पड़ती है, वो स्वतः प्राप्त है। हमने जो संसार को सत्ता दे रखी है ये हमने दी है, संसार की सत्ता नहीं है। संसार तो प्रतिक्षण जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है, निरंतर नाश की तरफ हरदम जा रहा है। एक क्षण की भी इसको वक्त नहीं है। संसार को तैरने के लिए, टिकने के लिए, विश्राम करने के लिए समय नहीं है, निरंतर नाश हो रहा है, निरंतर यह भाव जा रहा है, निरंतर समाप्त हो रहा है, हरदम निरंतर जा रहा है संसार। तो और परमात्मा है ज्यों का त्यों है, तो वो स्वाभाविक परमात्मा की स्थिति है, उस परमात्मा के अंश हम है। तो हमारी स्वाभाविक नाश की थोड़ी वृत्ति है, हमारा जो शरीर है वो देखने में संसार है, ये नाश हो रहा है, ये क्षण भंगुर है, ये क्षण में टिकने वाला नहीं है, ये सब नाश की तरफ जा रहा है। परंतु हम रहने वाले हैं, हम हरदम रहने वाले हैं, यहाँ हरदम रहने वाला परमात्मा सब जगह स्वाभाविक है, उसी कारण सोने से यह भी स्वाभाविक है। संसार के साथ मिल गया तो शरीर है, इसके साथ हम मिले हैं, शरीर हमारे साथ नहीं है। शरीर अगर साथ रहता तो 84 लाख जोड़ने में बोल जाता। शरीर तो छूटता है, नाश करता है, छूटता है, नाश होता है, ये सदस्य हो जाता है, ये परमात्मा को प्राप्त होता है। तो शरीर हरदम बदलता है, शरीर और संसार एक है, परमात्मा और आप एक है। आप परमात्मा का अंश है, शरीर का अंश संसार है, शरीर है, आप नहीं है, आप संसार के नहीं है। शरीर सदा ही संसार में रहने वाला, क्षितिज पावक गगन समीरा, पंचरति अधम शरीरा, पृथ्वी का तेज वायु से बना हुआ अधम शरीर है, ये नाशवान है। आप परमात्मा का अंश है, आपका नाश नहीं होता। आप दूसरी जोड़ी में चले जाते हैं, तीसरी जोड़ी में चले जाते, चौथी जोड़ी में चले जाते हैं, 84 लाख जोड़ियों में फिरते रहते हैं। कारणम गुण संघोषत सदा सद्योनिषु, उस दस योनि में जन्म होता है, ये पिंड होता है, आप सतह है, आपकी सत्ता वही रहती है तभी तो अनेक जुड़म जाते हैं। आप अगर शरीर के साथ नष्ट हो जाए तो जाएगा कौन, और शरीर में जाएगा कौन, आप ही तो जाने वाले हैं। शरीर ये रहने वाला है, ये यहां भाई है, ये इसी साथ है, संसार के साथ, और आप शरीर के साथ नहीं है, आप परमात्मा के साथ एक हैं। शरीर संसार के साथ एक है, क्षित तो पाव गगन समय या पंच स्थिति अधम शरीर, ये अधम शरीर है, शरीर यहाँ का है, आप यहाँ पे नहीं हो। शरीर के साथ होकर आपने अपने को यहाँ का मान लिया, आप यहाँ के नहीं हो, आप नित्य हैं, परमात्मा के साथ एक होने वाले हैं, वहां एक रहने वाले हैं, वो यहाँ रहने वाले नहीं है। इस वास्ते आप नित्य हो, परमात्मा नित्य है, आप नित्य हो, संसार सब आपके सिवाय सब अनित्य है, नाशवान है, क्षण भंगुर है। देखो नहीं, जानते जानते क्या हुआ, यहाँ जंगल था, मकान बन गए, जगह बन गई, यहाँ सब था मैदान, मकान बन गए, तो ये बन गए यहाँ बिस जाएगी, सब बिखर जाएगी। ये बनने बिखरने वाला शरीर संसार है, ये शरीर भी बनने बिखरने वाला है, और परमात्मा और आत्मा ये रहने वाले हैं। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है, वो स्वाभाविक है, हम सब परमात्मा के साथ मिले हुए हैं, हम जाने वाले नहीं है, शरीर जाने वाला ये रहने वाला नहीं है, ये क्षण भंगुर कहलाता है, एक क्षण भी भंग हो जाता है, प्रत्येक क्षण में भंग होता ही रहता है, नाश होता ही रहता है, ये कभी स्थिर नहीं रहता, और हम हमारा कभी नाश नहीं होता। सर्ग बिलो जायते प्रलय न बिथंत, महासर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी ऐसा नाश नहीं होता, इसे कोई बिथा नहीं होती, है जैसा जैसा रहता है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध स्वतः है, इसका नाश कभी नहीं होता। और शरीर का निर्णय होता होता ही नहीं, एक भी स्थानांतर नहीं था, अब जन्मे माँ के जब कैसे थे, कैसे आज कैसे हो गए, प्रतिक्षण बदलता है, हरदम बदलता ही रहता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह जोर से चलता रहता है, समुद्र में जाती रहती है गंगा जी, स्थिर नहीं रहती, ऐसे ये शरीर निरंतर निरंतर बहता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता। वो आप ऐसे ऐसे रहते हैं, भूत ग्राम सैवायम भूतवा भूतवा पर लियते, शरीर वही है, हो कोई लीन होता है, लीन होता ही रहता है, ये स्थिर रहता ही नहीं, और ये स्वयं आत्मा स्थिर नहीं होता। इस वास्ते मुक्ति चाहिए, मुक्ति को चाहिए, जमता है मरता है, जमता है मरता है, जमता है मरता है, ऐसे ही चले, ऐसे चलने वाला नहीं है, ये रहने वाला नहीं है, ये तो हरदम चलने वाला है। मकान बना दिया, शरीर ले लिया, समझ लिया, हम यही रहने वाले हैं, यहाँ रहने वाले एक क्षण मात्र में नहीं, क्षण मात्र भी यहाँ रहने वाले नहीं है, एक क्षण भी, प्रत्येक क्षण नाशवान है, नाशवान ही है, एक क्षण में नाश होता रहता है, विनाश प्रवाह जैसे गंगा जी का बहता है, वो बहता है प्रवाह एकदम, ऐसे ही प्रवाह बह रहा है, प्रवाह संसार का प्रवाह है, इस वास्ते पैदा होता है, बढ़ता है, क्षय होता है। अस्थि जायते अस्थि बदते विपरिणमते विपक्षते क्षीयते विनश्यति च, नाश हो जाता है इसका। क्यों ये रहने वाला नहीं है? हरदम क्रिया इसमें होती है, हरदम इसमें विकार होते रहते हैं, विकृत होता रहता है, चलित होता रहता है। परंतु परमात्म तत्व है, जम का तम विराजमान है, सत्य रूप से, नित्य रूप से, आनंद रूप से विराजमान है, उसी का अंश ये है। स्वास्थ्य नित्य निरंतर रहने वाला है, इस वास्ते मुक्ति होती तो क्या होता है? ये जन्म मरना बंद हो जाता है, विकार बंद हो जाता है, जन्म मरना बंद हो जाता है, विकार सब बंद हो जाते हैं, शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये विकार होता है, यही हमारी आफत है, यही बंधन है, ये बंधन है। तो ये हमारे साथ का नहीं है, ये हमारे साथ का नहीं, हमारे साथ शांति है, आनंद है, एक रस एक रूप रहते हैं, वैसे ही वैसे ही निर्विकार शाम शांत निकाल। शरीर के साथ होने से इसके विकार होते हैं, शरीर के साथ होने से। तो शरीर के विकार है, आपके विकार नहीं है, आपका स्वरूप वैसा का वैसा है जैसा पहले था, सदा ही वैसा रहेगा। सर्गे लोग जायते प्रदय नित, जिसको ज्ञान हो जाता है, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती, ये सब छोटा बड़ा नाश होता रहता है, होता एक रस रहता है। तो हम सब एक रस रहते हैं, ये समझना चाहिए कि भीतर से इसका नाश नहीं होता है, इसे विकार नहीं होते हैं। विकार ये शरीर है, संसार है, संसार शरीर एक रूप है, ये विकार विकारी भाव है, ये निर्विकार सम शांत आनंद घन सदघन सदघन आनंद घन है, हरदम रहने वाला है। अब रहने वाले में कई विकार होते हैं, इसमें अच्छे भी होते हैं, मंदे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, भले भी होते हैं, एक एक नाश हो रहा है, इसमें बड़े बुरे सब संसर्ग होते हैं, इसमें बड़े और बुरे दो विचार करके दो तो देते हैं हम, अच्छे और मंदे कहते हैं, इसमें पाप और पुण्य कहते हैं, शुभ और शुभ कर्म कहते हैं, अच्छा और मंदा कहते हैं। परंतु वास्तव परमात्मा तत्व है, वो न अच्छा है न मंदा है, न बुरा है न भला है, ठीक है न बेठीक है, वो है जो सत्या है, निर्विकार सम शांत। तो इस विकारी से अलग हो, निर्विकार में स्थित हो जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना मुक्ति है। ये सब विकार है, ये विकृत होता रहता है, नष्ट होता रहता है, विकृत होता रहता है, सदा ही क्षण भंगुर, सदा के लिए ही विकृत है, कभी एक रस रहने वाला है ही नहीं। और इसमें रहने वाला वो कभी विकार होना प्राप्त होना ही नहीं, निदार निर्विकार रहने वाला ही है। अब दोनों को एक लिया, एक कर लिया, ये असत बना रहता नहीं, ये असत बनाता नहीं, असत असत रहता नहीं, इनको एक कर दिया, ये गलती हुई है। आप स्वयं सम शांत घन सदघन सिद्धघन है, इस वास्ते व्यवहार में सब तरह का होता है, आदान जाना लेना देना उत्पत्ति विनाश सब होता है, इसमें विकार ही विकार है, सिवाय विकार कुछ है ही नहीं इसमें, शुरू में विकार है ही नहीं, तो निर्विकार सम शांत वैसा वैसा ही है। इसलिए शरीर के साथ अपने को मान लिया, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, मैं और मेरा मान लिया, ये शरीर को इधर फंस गया, जैसे आप शरीर नहीं है, आप शरीर से रहित है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक आपकी सतह सतह सतह सिद्ध है, स्वाभाविक इसमें फर्क नहीं है। अब है जो कि तू है, निरंतर हरदम अपने है जेगते रही। वो शरीर संसार ये मिटता जाता है, तो शरीर और संसार एक है, आप शरीर के साथ एक नहीं है, शरीर के अंश आप नहीं है, संसार के अंश आप नहीं है, शरीर के साथ ही आप नहीं है, संसार के साथ ही आप नहीं है, आप संसार के साथ ही नहीं है, आप उस परमात्मा के अंश है। ममई मानसो जीव लोग जीव होता सनातन ईश्वर अंश अविनाशी, ईश्वर अंश नित्य नित्य अविनाशी अविनाशी चेतन अमल सुराशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश अविनाशी ईश्वर है तो अविनाशी ये है, अविनाशी चेतन परमात्मा है तो चेतन ये है, ईश्वर अंश जीव ये जीव कहलाता है, वो ईश्वर कहलाता है, जो अविनाशी है तो जीव वो अविनाशी है, चेतन और चेतन थी परमात्मा है रही चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल वो मल रहे थे कोई मल नहीं तो सही मल नहीं है, वो शायद शुभ आनंद रूप है तो ये भी शायद शुभ राशि है, ईश्वर के अंश ईश्वर मिलते हैं और शरीर में संसार के मिलते हैं, जैसे शरीर क्षणभंगुर है ऐसे संसार संगुर है, संसार जैसे क्षणभंगुर है ऐसे शरीर क्षणभंगुर है, ये नित्य रहने वाला है संसार अंत्य होने वाला, ये हरदम विकृति में जाने वाला है, नाश होने वाला है, हरदम जाने वाला है, हरदम नाश ही नाश में जाने वाला है, कदम स्थिर रहने वाला नहीं है, शरीर विनाश वाला है और ये सदा ही रहने वाला है, रहने वाला है भाई, और सदापना जो काल है ये भी नष्ट हो जाता है, ये इसमें रहने वाला जीवात्मा नित्य रहता है और सदापना जो काल का है ये काल भी नष्ट हो जाता है, ये रह जाता है, ब्रह्म अग्नि तन बीच में माधुर काटे कोई और उस काल को कहते हरिया गुण गम हो, ब्रह्मा के स्तन बीच में मत कर काटे कोई उसको कोई निकाल लेता है तो उस काल को कहते काल सबो खा रहा है, ये काल को खाने वाला है, काल का भी माँ काल है, ये स्वयं काल नष्ट हो जाता है, ये नष्ट होता है, ये है जो तो रहता है, काल नित्य नहीं है, ये नित्य है, काल तो भूत भविष्य वर्तमान तीन भेद होते हैं, आता जाता रहता है, इनमें भेद नहीं होता है, ये एक रस रहता है, एक रूप रहता है, आनंद में रहेगा, बोझ में रहेगा, आनंद में सही रहने वाला है, इस बात से ये नष्ट होने वाला नहीं है, ये स्थिर रहने वाला है, असलोयम सनातन नित्य सर्वगत स्थानु, असलोयम सनातन नित्य सर्वगत स्थानु, असलोयम सनातन हरदम नित्य निरंतर है जो गता रहता है, इसमें विकृति नहीं होती, और शरीर विकार का ही मूल है, केवल केवल विकार विकार है, केवल विकार विकार, और यह निर्विकार निर्विकार साफ निर्विकार, इनके दोनों की जाति एक नहीं है, इनके जाति निरंतर क्षणभंगुर है, संसार की जाति निरंतर क्षणभंगुर है, वो निरंतर एक रस रहने वाला है ये आत्मा, इस वास्ते मुक्ति का उद्योग करने का तात्पर्य क्या है कि जो साधन बदलता है इसको छोड़ देना है, तो हरदम छोड़ देना है, वो क्रिया से नहीं होता है, क्रिया तो हरदम इसी में क्रिया और पदार्थ संसार है, आप क्रिया रहित है और पदार्थ रहित है, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति का कार्य है, ये सदा ही बदलने वाला है, संसार सब बदलने वाला, क्रिया भी बदलने वाली, स्वरूप भी बदलने वाला, ये तो बदलने वाला ही है, आप निर्विकार निरंतर रहने वाले है, जो के तो रहने वाले हैं, निर्विकार है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, स्वतः है। इस वास्ते आपका विनाश नहीं होगा, उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करना ही असली काम है। अविनाशी तत्व कैसे प्राप्त हो? विनाशी के त्याग से। इस वास्ते इनसे ऊंचा उठना है, इनके भीतर ही रहने से जन्मना मरना तरह तरह का दुख संताप होता है, हमें इसे ऊंचा उठना है, व्यवहार यही करना है, परंतु भीतर से ऊंचा उठ जाना है। ऊंचा उठना का मतलब निर्विकार हो जाना है, विकारों से रहित होना है। तो विकारों से रहित होना हमारा स्वभाव है, हमारा स्वतः है, ये सबका अनुभव है। आप कहते हो मेरे बालकपन में पढ़ता था, उस समय बालक था मैं, और अब मैं बड़ा हो गया और बूढ़े हो गए, बूढ़ा हो गया। तो बालक और जवान और बूढ़ा होता है शरीर, आप ना बालक होते हैं ना जवान होते हैं ना बूढ़े होते हैं, आप तो एक शरीर दूसरे धन हो गया। कपड़ा जीर्ण होता है, वासान से जीर्णा नहीं था विहाय नवान गणना ऊपर आने तथा शरीर विहाय धन्या संज्ञा नवानी देही। ये देह देही देह देही विधेय, ये जो 20 श्लोक है 11 से 30 तक, ये देह देही का वर्णन है। देही नित्य निर्विकार एक रस रहने वाला है, देह सदा अनित्य और विकार वाला है, हरदम विकार होता, हरदम क्षण भंग होता, क्षण भंग हरदम विकार ही विकार विकार विकार, और देह निर्विकार रहता है, नित्य है, सर्वगत स्थान असल वयम सनातन अभ्यक्त वयम अचिंत्य वयम अविकारी वयम उच्यते तस्माद एवं विद्वान एवं जान चिंता नहीं होती। इसको नहीं जान कर संसार को जान गया चिंता होती है, से रही थे हम सदा सदा सर्वदा नित्य निरंतर रही थे। हर्षण होती है, उत्पत्ति विनाश हो रहा है, क्षय होता है, विनाश होता है, ये शरीर का होता है। इस निर्विकार निर्विकारी से निर्विकार होकर स्थिर हो जाए, आप निर्विकार स्वयं है। मैं पढ़ता था वही मैं आज हूँ, उस समय पढ़ता था आज मैं काम करता हूँ, तो आप वही है, आप मैं वही हूँ जो बालकपन में था, बालकपन में से किया, जवानी में ये किया, बूढ़ेपन में ये करता हूँ ये करता हूँ। तो बालकपना जवानी वृद्धावस्था ये अलग है, आपसे अलग अलग है, आप उसमें रहने वाले एक है एक निर्विकार। तो आपके इनकी जाति दो हुई, आप सदा निर्विकार परमात्मा में रहने वाले हैं, जैसे परमात्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान में रहते चिन्मय, ऐसे आपका स्थान भी आपकी स्थिति भी चिन्मय परमात्मा में है। शरीर की स्थिति सदा शरीर में, ये संसार में है, संसार के स्वरूप बना हुआ है, संसार के रूप से बना है, क्यों जिस धातु से संसार बना उसी धातु से शरीर बना है, आप वो धातु से नहीं है। आए ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश है, ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश है वो संसार प्रकृति अंश है। आप अविनाशी है, विनाशी है, आप चेतन है, ये जड़ है, चेतन मानो चेतन है, आप जड़ है, आप चेतन है, ये जड़ है। सहज सुख राशि आप है, ये सहज दुख राशि है, सचित आनंद आप है, तो असत दुख रूप जो किए है, इसका बिल्कुल विरुद्ध बात है। आपने शरीर के साथ एक ना मान ले, एक ना नहीं मान, तो आप एक है, आप मैं वही हूँ जो आप कहते हो, तो आप वही जाती हुई वही जो बालकपन में था वही मैं हूँ। बालकपन में बालक था वो शरीर था, जवान हुआ शरीर हुआ, बूढ़ा हुआ शरीर हुआ, रोगी हुआ शरीर हुआ, और मर जाता है तो शरीर मरा। आप नहीं मरते, आप वैसे ही रहते हैं। इस वक्त तत्व ज्ञान होने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। अमरता तो अब भी है, पहले से शरीर तो भी बनते न क्रोधी न लिप्यते, न करता बनता है न लिप्त होता है, शरीर में से तो होता हुआ भी केवल मान लेता है, मान लेता है उसे दुख पा देता है, दुखी हो जाता है, आप शांत रूप से घसी रहते हैं, निर्विकार आनंद स्वरूप, शरीर और चीज है आप और चीज है, इस तरह के विवेक सत्संग से होता है, सत्संग से पता लगता है कि शरीर और है आप और है, दो है आप, शरीर अलग है आप अलग है, शरीर हरदम बदलने वाला है आप कभी नहीं बदलने वाले, महाप्रलय हो जाए महासर्व हो जाए सब कुछ हो जाए आप वो कभी भूतक रामा सही भाई हम विश्वास से आप निर्विकार साव शांत आनंद घन सिद्ध घन सिद्ध घन आनंद घन एक रस रहने वाला है, ऐसी बदलने वाला है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 8 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।